सुंदर कान्हा, सुंदर कान्हा बजा बंसी बजा, बंसी बजा के मन को लुभा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम भजे। तेरी बांसुरी ने कान्हा मन को मेरे मोह लिया, इसके सुरों को मैंने दिल में संजो लिया। बंसी की तान पे, बंसी की तान पे नाचे जिया, बंसी बजा के मन को लुभा। सुंदर कान्हा बांसुरी के भाग देखो मुख तेरा चूमे, जहां भी तू जाए तेरे साथ साथ घूमे। जाने क्या ऐसा, जाने क्या ऐसा किसने किया, बंसी बजा के मन को लुभा। सुंदर कान्हा लगी ने तेरे दिल की सबको सुनाई, सच्चे सुरों ने सारी दुनिया रिझाई। कानों ने जैसे, कानों ने जैसे अमृत पिया, बंसी बजा के मन को लुभा। सुंदर कान्हा